Bueno, més primer de tot, una valoració del partit. Començant per la primera part, no sé com has vist el teu equip, això a l'inici del partit, si creus que heu portat més el ritme de joc. Bé, jo crec que ha estat un partit dintre de la categoria, com són gairebé la majoria, doncs força igualat, perquè normalment no hi ha un clar domini d'un dels dos equips, però jo crec que sí que hem portat una mica més el pes del partit durant, bueno, doncs, tres quartes parts del partit. Sí que és veritat que arrel de l'expulsió a Vilafranca, com també és normal, doncs, ha agafat una mica més la iniciativa. Però, bueno, jo crec que la diferència ha estat que, bueno, nosaltres les 4 o 5 ocasions que hem tingut només hem estat capaços de transformar un parell i a Vilafranca les 3 que ha tingut s'ha saficat. No sé si atribueixes més el resultat a errors propis o a encerts de Vilafranca. Bueno, sempre hi ha una mica de tot, en cada jugada i en cada jugada que acaba en gol, normalment sempre hi ha una mica de inclús en el golaç de l'Uribe a la primera part, doncs que és un golaç, no? Però també hi ha certes coses fetes malament, no? Per part de l'equip que està defensant aquesta jugada. Jo crec que hi ha una mica de tot. D'altra banda, no sé si consideres just el resultat al final, és a dir, si consideres que l'equip mereixia més pel que ha fet durant el partit. Mm-hmm. Sí, jo crec que sí, jo crec que com a mínim l'empat era el més just, com a mínim, però bueno, aquí al futbol el que val és el que fica un més que l'equip contrari i el Vilafranca ho ha fet avui. Què falta per acabar d'entrar, diguem-ne, en una dinàmica positiva aquesta temporada? Doncs falta una mica més d'encert, perquè clar, nosaltres som un equip que som el que som, intentem jugar a futbol d'una certa manera, no? Amb un cert ordre i d'una manera, que no és ni millor ni pitjor que una altra. Però si tu aconsegueixes generar X ocasions de gol i no tens l'encert, sempre es diu la sort, no? Però bueno, que en realitat és l'encert, d'aconseguir materialitzar-les, avui el balanç, jo què sé, és, no sé, 4 o 5 ocasions clares nostres, 2.5 del Vilafranca, perquè el primer gol no era ni ocasió de gol. I el partit acaba com acaba. Jo crec que els jugadors han fet un partit força correcte, força bo, per estones millors que un altre, però jo crec que juguem amb un equipàs com el Vilafranca, que té els jugadors que té, i aconseguim portar la iniciativa a la major part del partit, aconseguim reposar-nos de certes coses que passen durant el partit, com és l'empat quan nosaltres estàvem una mica millor. Però, bueno, al final també tenim les nostres errades, evidentment, com l'expulsió, no? del nostre jugador, que ens deixa en inferioritat en l'estona final del partit, que, bueno, doncs ha acabat sent força transcendental, però bàsicament això és el que passa, no? Que una mica doncs un dia canvia aquesta cosa i aquesta tanta, bueno, al final el conjunt global, perquè no estem, avui ha estat un reflex bastant real del que està passant a la nostra temporada, no som inferiors al camp a la resta d'equips, traient algun dia dolent que sí que hem tingut, no som inferiors. Però sí que és veritat que les nostres petites errades les estem penalitzant molt. Això de les dinàmiques del futbol, doncs, no està escrit, però és una veritat com un temple. I ara, doncs, bueno, en alguna altra temporada hem desfrutat de les dinàmiques bones i ara estem una dolenta, que aquests petits detalls, doncs, no cauen del teu costat. Parlaves abans de l'equipàs del Futbol Club Vilafranca. Abans de començar aquest partit no hi havia tanta diferència entre el Vilafranca i el Sant Feliu, Bueno, i encara no hi ha, perquè també estem a començar amb la lliga. Jo parlo d'equipàs pels noms que té, no? Després això és futbol, s'ha de córrer, s'ha de treballar, s'ha de lluitar, s'ha de tenir una mica de sort, però sobre el paper, que a vegades no val de gaire, però a Vilafranca aquest any, sota el meu parer, amb els jugadors que té, és un dels més clars aspirant a jugar, a acabar entre els 4 primers. Després el futbol et posarà on et posi, no? Però jo crec que és així. Dóna la sensació de que aquesta mala ratxa s'acaba guanyant dos partits seguits, és a dir, que la confiança que et puguin donar 6 punts, sí, per sí, exemple, clar. Ara mateix, perquè jo no he vist cap partit, però pel resultat que havia comentat, passava això, que petits fallos em condenaven molt, però jo crec que he fet un partidazo, tot la primera part. Sí, jo estic força satisfet del partit, no crec que se'ns pugui demanar més. Però si la pilota no entra, al final sembla que tot sigui un desastre, que tot estigui malament i que no sé què, i falta això i falta l'altre, no? En el petit entorn nostre, no? Sí que és veritat que no estem tenim aquesta, aquest petit factor de sort, però l'únic que podem fer és continuar treballant i intentar millorar aquests aspectes que són els més difícils del futbol i que són el que tot es pot treballar, però un jugador, no sé, doncs la que ha tingut el Toro abans que marqués el Triguero, doncs era més clara que el Triguero, i el Toro la fot fora i el Triguero la fot dintre, no? Però bueno, això acaba de començar i encara les distàncies no són insalvables ni molt menys, però sí que és veritat que bueno, a nivell moral doncs, t'afecta i comences a dubtar de tot, no? Tothom dubta de tot, dubten els de fora, dubtem els de dintre, i jo crec que hem d'estar dintre del compromís que tots tenim amb la tranquil·litat necessària per donar-nos compte de que no estem tan allunyats del camí, que això és futbol i aquestes coses a vegades passen, però jo crec que avui o la setmana passada, tres quartos del mateix, encara va ser més plausible, perquè va ser més vam fer un millor partit que avui encara, llavors, però vam perdre igual, llavors el cabal és el cabal al final, però això sí que jo crec que jo, com a mínim jo, crec que no estem tan allunyats del camí correcte. No has vist l'alineació del Futbol Club Vilafranca i has vist Moreno, Merchan, Santirriero a la banqueta, has pensat, home, avui podem sumar els 3 punts? És que el Vilafranca, posi, jo vaig anar a veure el partit, jo sé algun altre en vídeo, però vaig anar a veure el partit de Gavà, i clar, a Vilafranca posi, té una banqueta de luxe, perquè aquell dia doncs, estava el Caíctor a la banqueta, el Maldonado, a l'Oribe, llavors si juguen uns que són molt bons, té altres que són molt bons també a la banqueta, per això li feia abans el comentari de que per mi és un dels millors equips de la categoria, encara que no hagi començat la temporada potser d'una manera com ells esperaven. Gràcies. Ja són 300 partits a la banqueta del Sant Feliuenc. No sé quin balanç pots fer d'aquests 300 partits que deu-n'hi-do. Home, el balanç, evidentment, el balanç és positiu, no? Això va començar fa 9 anys, a l'antiga regional preferent, no? I avui en dia estem a tercera divisió. Això no és gràcies a que el club hagi crescut a nivell econòmic molt, perquè estem en els mateixos números que estàvem fa 9 anys a la regional preferent, a nivell de pressupost. Llavors, per això, això que havia de dir abans de les dinàmiques, doncs, en aquests 9 anys, ara mateix no, perquè estem en una categoria que és el nostre tope, perquè és el tope del club, no podríem anar més enllà, seria inviable, doncs ens toca patir, doncs ens agrada molt aquesta categoria, i aquesta categoria, a pesar que hem tingut estones en els dos últims anys, doncs estones brillants de pensar que potser podíem arribar a algun lloc més, però aquesta és la nostra realitat, llavors la valoració dels 3 partits és positiva, per això ens aguantem mútuament, no? El club i jo, però bueno, avui evidentment tindré millor record dels 200 que dels 300, que el partit 200 casualment m'hem recordat avui, que també tenien contra el Santi Triguero, que jugava a Vilanova. I també va fotre 2 gols, però nosaltres vam fotre 4. Personalment, tu què t'emportes d'aquesta experiència a Sant Feliuenc? M'emporto moltes canes. M'emporto moltes canes, moltes hores de treball, moltes hores de satisfacció, evidentment, i poder viure cada dia doncs, la meva passió, que és el futbol. No?